έχουμε πολλά σήμερα. Πρώτον, είμαι πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός, για να μιλήσω για τον Μίκη Θοδωράκη. Και δεν το φανταζόμουν και ποτέ στη ζωή μου, να σας πω την αλήθεια. Δεν ήμουν και προετοιμασμένος. Χθες το μεσημέρι ήρθε ο κεραυνός, με χτύπησε κατά κέφαλα. Και όταν συμβαίνουν αυτά, θα έχουμε αυτά που θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Εν μέρη φταίει ο κεραυνός. Φταίει και το κεφάλι που δέχτηκε αυτόν τον κεραυνό. Αλλά έτσι είναι αυτά. Το κρατάμε πάντα αυτά. Πάντα αυτό. Είμαι πάρα πολύ μικρός, όχι ηλικιακά, σε όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε τον προσωπικό τόνο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί το σκεφτόμουν χθες μετά τον κεραυνό και λέω να ακολουθήσω καλύτερα προσωπικό τόνο. Τρίτον, και είναι και λίγο μεγαλύτερο αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μίκη Θοδωράκη. Ευχαριστώ τον Μίκη Θοδωράκη, γιατί μέσα από τα τραγούδια του έμαθα και τους πραγματικούς λαϊκούς αγώνες. Για το πείσμα των ανταρτών στο βουνό, για τη θυσία μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, για τις πέτρες της Μακρονήσου, για τον Οροπό, για τη Γιάρο, την Ικαρία, την όμορφη πόλη, για τους καημούς της Ξενιτιάς, για τις γειτονιές που μοσχοβολούν βασιλικό και ασβέστη, ποιος δεν το ξέρει. Ποιος δεν το έχει τραγουδήσει, για τη Μαργαρό, τη Μυρτιά, τις καμπάνες που σημαίνουν, το καρτέρεμα του Ματουχάουζεν, μέχρι και το Χελιδόνι και τα ετόμορφα ψηλά βουνά της δικαιοσύνης. Για τη δολοφονία του Λαμπράκη, τον ευχαριστώ και γι' αυτό, γιατί έτσι μάθαμε οι περισσότεροι όλα αυτά τα γεγονότα από αυτό το τραγούδι και για το πώς πήρε λίγο μετά τον Πέτρουλα, τον Σωτήρη Πέτρουλα. Για τον Αντρέα που τον χτυπάνε το βράδυ στην ταράτσα, από εκεί μάθαμε, καταρχήν ήταν ωραίο ρέθισμα. Ανατρέξαμε μετά στις πηγές και στις διηγήσεις. Ευχαριστώ τον Μίκη Θοδωράκη που μου φύτεψε στην ψυχή τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Λιβαδίτη, τον Καμπανέλη, τον Αναγνωστάκη, τον Βάρναλη και τόσους άλλους. Τον ευχαριστώ γιατί μέσα από τις ολοζώντανες διηγήσεις του, του ιδίου, έμαθα την σύγχρονη ιστορία με τις διώξεις πατριωτών, την αυθαιρεσία του παρακράτους, το διχασμό του δεξιού κράτους, την παρανομία και την αντίσταση. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν αυτό που είμαι. Και νομίζω κανείς, κανένας Έλληνας, τα τελευταία 50-40 χρόνια δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Από χτες όμως, δυστυχώς, λόγω και του κεραυνού, τον ευχαριστώ και για κάποιους επιπλέον λόγους που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Τον ευχαριστώ που μου έδειξε τι σημαίνει κατάντια. Πόσο εύκολα κατρακυλάς σε αυτήν όταν δεν έχεις ρίζες. Όχι όταν δεν έχεις παρελθόν, όταν δεν έχεις ρίζες βαθιές και γερές. Πόσο από εχθές είναι να σε αγκαλιάζει το παπαδαριό, να σε χειροκροτεί το φασισταριό και να σε χρησιμοποιεί το δημοσιογραφικό αλυταριό. Αυτό συνέβη χθες, το είδαμε και όλοι είμαστε νομίζω αρκετοί, όχι όλοι, υπό την επίρρεια αυτού του γεγονότος. Τον ευχαριστώ τον Μίκη Θοδωράκη πραγματικά που μου θύμισε ότι η φράση «ενότητα του λαού» είναι κύβδηλη, φούσκα. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα του τραπεζίτη με τον δανειολήπτη, του βιομήχανου και του εργάτη, του εφοπλιστή και του ναυτικού. Ότι οι μπαρούφες περιεθνικής ενότητας κρύβουν τη λύσα των λύκων απέναντι στο πρόβατο, τα σάλια του λιονταριού απέναντι στην αντιλόπη, αν έχετε δει σχετικά πολύ ωραία ντοκιμαντέρ κατά τα άλλα. Τον ευχαριστώ γιατί την ελληνική κοινωνία, ότι την κάθε κοινωνία, τον ευχαριστώ που μου το υπενθύμησε, ότι την ελληνική κοινωνία, την κάθε κοινωνία, τη χωρίζουν τα συμφέροντα διαφορετικών ομάδων και ότι οι οικονομικά ισχυρές ομάδες κάθε κοινωνίας κρύβουν τις επιδιώξεις τους και προσπαθούν πάντα τα δίκαια κοινωνικά αιτήματα των ανίσχυρων ομάδων να τα μετατρέπουν σε εθνικά αιτήματα, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτές τις επιδιώξεις, τις ενστερνίζονται και οικονομικά αδύνατοι. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Μπορεί να πεινάς, παραδείγματος χάρη, να είσαι χρεωμένος, αλλά να είσαι απόγονος σπουδαίων προγόνων. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είσαι άνεργος, κακοπληρωμένος και να μην είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου, αλλά είσαι υπερήφανος για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τον ευχαριστώ γιατί μου είπε, μου έδειξε, μου θύμισε ο Μίκης Θοδωράκης χθες να θεωρείς ότι πρέπει να θεωρείς ψυχή σου το όνομα της Μακεδονίας, όχι την παιδεία όμως, όχι την καλλιέργεια, όχι τον πολιτισμό. Τον ευχαριστώ που μου θύμισε να μην ξεχάσω ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, κυρίαρχες δυνάμεις προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους κοινωνικούς αγώνες κατά της λιτότητας με και καλά εθνικούς αγώνες για μια υπόθεση που για όλο τον πλανήτη είναι λυμένη. Μου έδειξε επίσης, και γι' αυτό τον ευχαριστώ, πόσο δύσκολο είναι να είσαι συνεπής μέχρι το τελευταίο λεπτό της ζωής σου. Όμως μέχρι το τελευταίο. Και πόσο κομβικό μπορεί να είναι το προτελευταίο λεπτό στη ζωή τέτοιων ιστορικών προσωπικότητων. Μου έδειξε επίσης, και γι' αυτό τον ευχαριστώ, τη διαφορά μεταξύ γεμάτης πλατείας το Δεκέμβρη του 1944 και γεμάτης πλατείας το Φλεβάρι του 2018. Μου έδειξε επίσης ότι κάθε τι μαζικό δεν είναι κατά ανάγκη και σωστό, και γι' αυτό τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Τον ευχαριστώ επίσης για την απέχθεια που μου επιβεβαίωσε μέσα μου, την απέχθεια για το ρεύμα της μάζας, την ευκολία της μάζας πάντα, στον τρόπο σκέψης, την εθελοτυφλία της, την εύπεπτη σκέψη που έχει και την επιφανειακή ανάλυση. Ναι, προφανώς δεν ήταν φασίστες όλοι όσοι ήταν εκεί, αλλά πότε τελικά και πώς αρχίζεις να φασιστικοποιείσαι, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Με όλες τις αναλογίες θα σας θυμίσω, θα σας πω, το ξέρετε, ότι η νεολαία της Γερμανίας του Μεσοπολέμου δεν φανταζόταν ότι θα ήταν αυτή που θα γύριζε σε φέρετρα μερικά χρόνια αργότερα, ούτε οι ενήλικες της Γερμανίας του Μεσοπολέμου ήθελαν να ψήνουν σε φούρνους τα πτώματα των Εβραίων. Προφανώς δεν το ήθελαν, αλλά έγινε γιατί το ήθελαν κάποιοι, που όμως ποτέ δεν το είπαν καθαρά στη Γερμανία τότε και ποτέ δεν τα λένε αυτά καθαρά πάντα και εδώ τώρα, και που όλοι αυτοί πάντα μιλούσαν για ισχυρή και καθαρή Γερμανία τότε, για ισχυρή και καθαρή Ελλάδα σήμερα. Τον ευχαριστώ που μου τα θύμισε όλα αυτά και μου θύμισε όλα αυτά που συχαίνομαι να χαϊδεύω την πόλη και αφέλεια και την άγνοια του πλήθους, να σιγοντάρει στην επιπολαιότητα της μαζικής σκέψης, να βροντοφωνάζει ότι θέλει τη Μακεδονία ελληνική ενώ η Ελλάδα δεν είναι ελληνική. Ούτε δρόμοι, ούτε λιμάνι, ούτε αεροδρόμοι, ούτε παραλίες, ούτε πετρέλαια, ούτε δάνεια, τίποτε. Τον ευχαριστώ που με βοήθησε να τελειώσω μια και καλή με τους μύθους, τα σύμβολα και τα περίφημα κεφάλαια του έθνους. Τον ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς γιατί με βοήθησε να απενεχοποιηθώ. Νομίζω κάτι πολύ σημαντικό, φταίει και ο κεραυνός, το είπαμε. Τον ευχαριστώ που κατάλαβα ότι ο αγώνας μας για καλύτερο αύριο, κάποιοι το έχουμε αυτό ως βίδα στο μυαλό, είναι ακόμη πιο δύσκολος χωρίς πατέρες και χωρίς πατερίτσες από το παρελθόν. Μπορούμε και χωρίς αυτές, μπορούσαμε δηλαδή εδώ και καιρό, αλλά για λόγους συναισθηματικούς τις κρατούσαμε στα χέρια. Τον ευχαριστώ που μου απέδειξε γιατί δεν έπρεπε να ήμουν στο Σύνταγμα χτες. Τον ευχαριστώ επίσης, είδατε που σας ευχαριστώ πάρα πολλά, που μου υπενθύμισε την αναγούλα για τις μπούρδες περί εθνικής ενότητας, κυρίαρχου λαού και υπερήφανου λαού. Και είναι μπούρδες γιατί αυτός ο λαός δείχνει μαζικότητα και υπερηφάνεια όταν έχει εξασφαλίσει ότι δεν έχει κόστος η όποια διαμαρτυρία του, όταν είναι συμβατή με τα θέλω των ισχυρών, όταν ο όποιος αντίπαλος είναι σιγουράκι. Αν αυτή τη στιγμή κάποιος απειλεί την εθνική και πολύ σημαντικά μάλιστα την εθνική κυριαρχία, είναι η πανίσχυρη Τουρκία και όχι τα ανύπαρκτα Σκόπια. Γιατί λοιπόν η ψυχή να είναι η Μακεδονία και όχι το Αιγαίο? Ποιος όρισε ότι πρέπει να είναι ο Βορράς? Από τη Μακεδονία οι βόρειοι γείτονές μας έχουν πάρει το όνομα. Οι ανατολικοί γείτονες, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, με τις συνεχείς απειλές, παραβάσεις και παραβιάσεις κάθε μέρα δεν μας παίρνουν κάτι? Δεν νιώθετε να προσβάλλετε κάτι από τα F-16 που φτάνουν μέχρι την Εύβοια ή τη Μύκονο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού? Τι άλλα κάρτη περηφάνεια είναι αυτή? Είμαστε ατρόμητοι μόνο προς τα πάνω, όχι προς τα δίπλα όπως κοιτάμε το χάρτη δεξιά. Επίσης, σε Μακεδονία και Αιγαίο και Πελοπόννησο και Θεσσαλία και Κρήτη χρωστάνε μέχρι και τα τρισέγγωνα. Ένα χρέος που μας φορέθηκε. Δεν το επιλέξαμε, δεν μας το είχε πει κανείς. Η ψυχή μας τι λέει για αυτό το χρέος? Και κυρίως τι λέει η ψυχή μας για το ξεπούλημα της χώρας για τα επόμενα 99 χρόνια, όπως ξέρετε, με τα μνημόνια, πρώτο, δεύτερο και κυρίως τρίτο. Τον ευχαριστώ λοιπόν τον Μίκη Θοδωράκη που μου θύμισε ότι ναι, δεν είναι όλοι φασίστες, αλλά ότι μπορούν να γίνουν όλοι φασίστες. Ακόμη και χωρίς να το καταλάβουν, ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις μέχρι να μπει στο τάγμα εφόδου, ότι η ανοχή είναι το πρώτο σκαλί και το είδαμε χθες πάρα πολύ εύγλωτα. Τον ευχαριστώ που μου υπενθύμισε να μην ξεχάσω ποτέ και να μην ξεχνάω να μπερδεύω τον αριστερόστροφο φασισμό με τον φασισμό. Γιατί ο φασισμός είναι ένας και μοναδικός. Είναι μόνο μαύρος. Έχει μόνο αγγιλωτό σταυρό, διαιρεί, στοχοποιεί και δολοφονεί. Γιατί το μόνο που μπορεί να κάνει αριστερόστροφα ο φασισμός είναι να γυρνάει με αριστερή φορά το μαχαίρι στην καρδιά του Φίσα. Τον ευχαριστώ που μου τα θύμισε, που μου θύμισε τελικά ότι δεν είναι η ελπίδα, αλλά η ξεφτύλα που πεθαίνει τελευταία. Τον ευχαριστώ και λυπάμαι. Εγώ το Μίκη δεν μπορώ, σας το λέω ειλικρινά, δεν ξέρω ποιους αφορά. Δεν μπορώ και δεν θέλω και δεν πρέπει να το μοιράζομαι με φασίστες. Δεν θέλω να μας ενώνει με τους φασίστες ο Μίκης Θοδωράκης. Αυτόν τον Μίκη δεν θέλω να το μοιράζομαι, σας το χαρίζω. Δεν είναι δικός μου, δεν είναι δικός μου Μίκης. Είναι όλος δικός σας, πάρτε τον. Θα ήθελα να δω τι θα τον κάνετε γιατί δεν ξέρετε τίποτα από αυτά που λέει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτα από αυτά που έχει γράψει. Και τον ευχαριστώ που μου δίνει το δικαίωμα πολύ ταπεινά και εγώ πάρα πολύ μικρός, το ξαναλέω, να ζητήσω εγώ συγγνώμη ταπεινά από τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Σωτήρη Πέτρουλα, τον Ανδρέα Λεντάκη, τους 200 συντρόφους της Κεσαριανής, τον Νίκο Μπελογιάννη, τους χιλιάδες εξόριστους που δεν έγιναν ποτέ εθνικό σύμβολο, δεν τους έμαθε κανείς, τους χιλιάδες νεκρούς, τους χιλιάδες ονειροπόλους, τους χιλιάδες αγωνιστές, απλούς ανθρώπους που μέχρι τέλους πάλεψαν να κρατήσουν το όνομα και την ιστορία τους καθαρή και κρυστάλλινη, που δεν τραγούδησαν το σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες μαζί με ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους χαραγμένα τον αγγιλωτό, χαραγμένο τον αγγιλωτό σταυρό. Για μένα χθες, όπως έχετε καταλάβει πέρα από τον κεραυνό, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα και σημαδιακή μέρα και θλιβερή μέρα. Περνά στην ιστορία, γιατί χτες πέθανε ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν ξέρω να το ακούσατε. Έφυγε ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας μεγάλος πνευματικός άνθρωπος, ένας κορυφαίος δημιουργός, ένας ζωντανός θρύλος που μεγαλούργησε όταν ήταν γιωμένος με τις αγωνίες του λαού μας. Ο Μίκης Θοδωράκης έφυγε χτες και μας άφησε ένα πλούτο μουσικής, ένα τεράστιο έργο, μια σημαντική παρακαταθήκη. Δεν την αμφισβητεί κανείς. Ήταν μια μέρα σημαδιακή και κάθε χρόνο τέτοια μέρα, την 4η Φεβρουαρίου, θα την τιμούμε. Θα τιμούμε τη μνήμη του και θα θυμόμαστε το θάνατό του. Θα τον έχουμε πάντα ψηλά στο μυαλό και στην καρδιά μας. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Μία φράση, μόνο δύο λέξεις. Αντίο Μίκη. Μαζώνουν κύματα μας κλειούν σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν στη λαντού λαού μας τα αξιά τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά για να τα σε δεσμά βαριά. Στον φρουρόν το πείσμα θα σταθούν μορφή στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Αν να μη στενάζεις, μα να μη θρυνείς, τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γης. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει η γης. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε ωραία κορυφή, Έλληνες! Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Ο εχθρός λουφάζει, φτάνει ελευθεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά. Σαν χτυπάει ο λαός μας, σκέφτεται η στεριά. Σαν χτυπάει ο λαός μας, σκέφτεται η στεριά. Εδώ είμαστε. Να τελειώσει και το σύνθημα. Ωραία, τελείωσε το σύνθημα για τους Έλληνες φυλακισμένους. Το σταθμό το ξέρετε, την εκπομπή την ξέρετε, το τηλέφωνο το ξέρετε, το mail το ξέρετε, το SMS το ξέρετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Σας περιμένουν όλες αυτές οι πηγές ενημέρωσης. Πάμε και επικοινωνίας. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Ειδική εκπομπή σήμερα, ξέχασα να σου το πω στην αρχή με αυτά που μας τύχανε. Έχουμε και το πένθος, λογικό, θα μας κατανοήσετε και βλέπω ότι υπάρχει και κατανόηση. Θα σας διαβάσω τρία tweet. tweet, Twitter, επικοινωνούμε πια όλοι συμπυκνωμένοι τη σκέψη μας, άλλωστε περνάνε τα μηνύματα μια χαρά. Σημερινά και χθεσινά. Θάνος Τζίμερος. Πάλι καλά που μετά 93 χρόνια κατάλαβε ότι η χειρότερη μορφή φασισμού είναι η αριστερή. Θάνος Τζίμερος, ξέρουμε τις απόψεις του και τον τρόπο που συμπεριφέρεται για τον Μίκη Θοδωράκη. Ηλίας Κασιδιάρης, βουλευτής, Χρυσή Αυγή, τα ξέρετε. Ο Μίκης ξεκίνησε από την αιών του Ιωάννη Μεταξά, αιών είναι η νεολαία του Ιωάννη Μεταξά, και έκλεισε τον κύκλο του στο συλλαλητήριο πλάι σε πατριώτες και εθνικιστές. Οι ενδιάμεσες στάσεις και βυστήσεις παραγράφονται. Εδόθηκε για τη Χρυσή Αυγή το συγχαρητήριο και συγχωροχάρτη. Και Σκαλούμπακας. Σκαλούμπακας είναι ο γιος του διοικητή τάγματος Μακρονήσου, ένας φρικτός βασανιστής, ήταν ο πατέρας. Φρικτός βασανιστής με μια ιδιαίτερη σχέση με τους κομμουνιστές, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο γιος του προφανώς δεν ευθύνεται για τις πράξεις των γονέων, αλλά τις υπερασπίζεται μέχρι τέλους. Έγραψε λοιπόν ο γιος, που είναι και εν ζωή, Χρήστος Καλούμπακας. Ο Μίκης σήμερα μίλησε, λες και άκουγα τον πατέρα μου στη Μακρόνησο να μιλάει για τη Μακεδονία. Εντυπωσιακή η στροφή του. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Σίγουρα ο πατέρας μου θα χαμογελάει από τον τάφο του ότι τίποτα δεν έχει χαθεί. Συγκίνηση. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται σήμερα ο Μίκης Θοδωράκης, πραγματικά θα είχα αυτή την περιέργεια, που αυτοί και όλοι αυτοί γράφουν αυτά τα πανηγυρικά και αυτούς τους ύμνους, και όλος ο κόσμος της αριστεράς, σε όποια, και ο σοβαρός κόσμος αυτής της χώρας, σε όποια απόχρωση θέλετε, ή κλαίει ή έχει ταραχτεί, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί, ή είναι βουβός ή σκέφτεται. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι αυτό που, πώς μπορεί να νιώθει ο Μίκης Θοδωράκης. Θα ακούσουμε το λαό, γιατί ο λαός είναι από την Παρασκευή, δεν είναι φρέσκος. Ο φρέσκος τώρα καταθέτει την άποψή του μέσα. Θα τον ακούσουμε από αύριο και μετά. Λαός λοιπόν, μέρος Α. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις, αγόρινα μου? Πολλά. Μεταξύ άλλων, μετράω ποιοι είναι οι σειρώμενοι από τους παπάδες και τους φασίστες. Με τους παπάδες και τους φασίστες, ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τώρα δηλαδή δεν θα ξεκινήσουμε σιγά-σιγά και με έναν ελληνικό εθνικισμό και ένα εθνικισμό σε όλα τα Βαλκάνια? Θα βγαίνουν και οι χρυσαυγίτες να μιλάνε για Γεύγελη, για μοναστήρια. Τα έχει αφήσει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε να λύσει και τον Κυπριακό με τον Ερντογάν. Τώρα πάει να λύσει το Μακεδονικό. Γενικά πετυχημένο σε όλα. Εσείς που αμφισβητείτε, να πούμε την αριστερά. Ποια? Αυτήν. Ένα μηδέν. Ρε φίλε, αν είναι δυνατόν τώρα. Απλά όλο αυτό το ζητηματάκι ξεκίνησε για ποιο λόγο? Να ξεπλύνουμε τη Χρυσή Αυγή. Όσο μπορούμε, μόνο η ΕΡΤ δουλειά δεν κάνει. Εγώ όλο αυτόν τον κόσμο, ό,τι και να εκφράζει, γιατί δεν γίνεται να είναι όλοι αυτοί φασίστες. Δεν θα τους βαφτίσω όλους αυτούς φασίστες που κατεβαίνουν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο κόσμος, έστω και άθελά του, δίνει πάτημα, ρε μαλάκα, σε όλους αυτούς. Δίνει πάτημα αυτή τη στιγμή. Μ' άρεσε και αυτό που γράψε στον ημεροδρόμο, ρε φίλε μου, που δείχνει τον παπά με το σαρίκι εκεί πέρα, το τσαμικό, ας πούμε, με το Τότενκοφ εκεί των SS, και στη δίπλα φωτογραφία να μου διαδηλώνει για τη Μακεδονία. Οξύμορα πράγματα, ρε παιδί. Οξύμορα, δημοράκι είναι αυτά, οξύμορα. Είναι πατριώτη, ήταν ο Άρης ο Βελουχιώτης, όλοι οι άλλοι να πάνε να πεθάνουνε. Τελευταίος πατριώτης αυτός ήτανε. Το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Το πιο ωραίο είναι αυτοί οι αριστεριτζίδες αριστερίσκοι της ιστορίας, που είδαν κόσμο να κατεβαίνει κάτω και σου λέει, μπας και πάρουμε κι εμείς τίποτα. Να τους φέρουμε και λίγο μαζί μας. Ξέρεις, κάτι λαφαζάνι, κάτι ζωή, κάτι τέτοιο. Σου λέει, ευκαιρία είναι. Να πάρουμε κι εμείς κάτι από αυτό. Κατεβαίνει ο κόσμος κάτω. Ας αρπάξουμε κι εμείς κάτι. Εκλογές έρχονται. Το πιο ωραίο είναι αυτοί που πουλάνε εθνικισμό κι αυτοί. Τάχα ότι δεν είναι για το Μακεδονικό μόνο, ναι. Είναι οι κεροσκόποι αριστερίσκοι της ιστορίας πάντα. Πάντα υπάρχουν τέτοιοι. Συλλαλητήριο πρέπει να πάμε όλοι. Ανεξάρτητα με τα πολιτικά, πιστεύω, του καθενός. Πώς γίνεται ανεξάρτητα? Δηλαδή θα πεις λοιπόν, σήμερα στον καναπέ θα κάτσω εγώ θα σηκωθώ από τον καναπέ. Στον καναπέ θα κάτσουν τα πιστεύω μου. Πολύ ελαστικά σας τα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Αυτή είναι η ζημιά του ΣΥΡΙΖΑ. Του έχει κάνει ελαστικά τα πιστεύω του κόσμου. Είναι ευκαιρία να φανούν οι ΓΕΣΕ, οι ΑΔΕΔΗ. Τώρα θα φανεί ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Δεν έχει φανεί ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ σε όλα τα αντεργατικά μέτρα. Οι ΓΕΣΕ, οι ΑΔΕΔΗ, και θα πρέπει και το πάμε, γιατί ο κόσμος δεν κατεβαίνει μόνο για το Μακεδονία. Κακός, αγάπη μου, αυτή είναι η καραμέλα των φιλελέρων. Ότι με την ευκαιρία θα κατέβουμε για τα 3 χρόνια μνημόνιο. Σε ενημερώνω λοιπόν εσένα και όλους αυτούς, τα τσικό της Νέας Δημοκρατίας, ότι το μνημόνιο δεν είναι 3 χρόνια μόνο. Μην αναπαράγεις τώρα τα μπάμπι και τα πορτοσαλτοειδή. Έλα, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή μιλάνε για ανεξάρτητους και αυτός που θα είναι κεντρικός ομιλητής είναι Χρυσαυγίτης. Δεν θα πρέπει λοιπόν ο λαός να αφήσει αυτούς και να βγει μια εικόνα ότι αυτοί νοιάζονται για αυτό. Θα πρέπει λοιπόν τα συνδικάτα να κατέβουν εκτός από τη Μακεδονία που είναι η κεντρική συζήτηση, να κατέβουν με τα πανό, να κατέβουν αυτοί που τους κουρέψε ο Βενιζέλος στα ομολογιούχοι, να κατέβουν με τα δικά τους τα πανό, ανεξάρτητα με το Μακεδονία, να κατέβει αυτός ο λαός κάποια στιγμή, μια και υπάρχει αυτό. Το... Ναι, απλά ο λαός επειδή μπορεί να κατέβει για το Euro, μπορεί να κατέβει για το Survivor, μπορεί να κατέβει για πολλά, όταν είναι να κατέβει ο λαός, να κατέβει με ένα κοινό αίτημα. Με κοινές διεκδικήσεις, με κοινά συμφέροντα. Πίσω είναι... από τους φραγκούλιδες και τους φιλελέρες στα τσικό της Νουδού, να το σκεφτεί λίγο. Έλα ρε φίλος, τι κάνεις? Καλά. Ξέχασα. Έτσι είπαμε. Έχω χάσει από τη δουλειά μου μόνο. Με έχεις χάσει παντού και με ψάχνεις. Κάπως έτσι, πώς το λέει η υποφίλιο. Μέσα σου, μέσα μου, κάπου θα το βρούμε. Δεν είναι θέμα. Να σου πω λίγο. Ναι, ναι. Δεν θέλω να τους ταράξω, αλλά για όσους πάνε με τις παπάδες την Κυριακή. Πήγανε, τώρα είναι Δευτέρα. Πήγανε, χαμός, πανικός. Ναι, επειδή θα ξαναπάνε, παιδιά. Και ο Μεγαλέξανδρος θα το δεκάθαρο πιστεύει. Ο Δίας μαζί σας. Ντροπή. Τι ντροπή, δεν θέλω να τους ταράξω. Ντροπή, θα γίνει κανακουλό, θα λέμε γαμήθηκε ο Δίας. Ναι, όταν γαμάνε εμάς είναι καλά, ε. Άσχημα δεν είναι, γιατί ευχαριστιόμαστε κι εμείς. Ναι, γιατί ο πόνος είναι η δομή και πρέπει να το ευχαριστιόμαστε. Αυτό. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούμε. Έχουμε πένθος, λογικό, γιατί χάσαμε το δικό μας Μίκη και βλέπω ότι είστε πάρα πολλοί αυτοί που το συμμερίζεστε αυτό. Έχετε το ίδιο πένθος, είναι απολύτως λογικό. Βλέπω ένα ωραίο μήνυμα και πολύ αισιόδοξο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και από τις δύο πλευρές, οκ. Okay. Κάποτε λέει, παιδί ακόμα, πέρασα δίπλα από το Μίκη. Το χέρι μου άγγιξε το δικό του. Σήκωσα τότε το βλέμμα και ένιωσα να με συνθλίβει το βουνό Μίκης. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτό το βουνό θα κατέρεε μόνο του. Και όμως κατέρευσε, αλλά δεν μπορεί να μας παρασύρει. Αυτό είναι το σημαντικό, να κρατήσουμε αυτό το τελευταίο. Που λέει ο GT, με αυτά τα ινδιάνικα εδώ, δεν μπορεί να μας παρασύρει, ήταν όντως βουνό. Ο δικός μας Μίκης χάθηκε. Αυτός ο Μίκης ήταν χτες, μάλλον Θοδωράκης, από ό,τι είδα και από την φυσιογνωμία, γνωστός. Αλλά ο δικός μας δεν υπάρχει από χτες. Ακούμε τραγούδια, κάποια ωραία, τίποτα άλλο και λίγο λαό που έχουμε από την Παρασκευή, γιατί έχει μαζευτεί πολλοί λαού, πρέπει να τον ακούσουμε από αύριο. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Μακεδονία εντάξει δεν είναι ελληνική. Ότι εμείς στο εξωτερικό ακουγόμαστε σαν Γκρίς. Γκρέκοι δηλαδή, Γκρέκοι, Δούλοι. Δεν πειράζει, ε. Αυτό είναι οκ. Okay. Είναι οκ okay η Μακεδονία να είναι ελληνική και η Ελλάδα είναι και γερμανική. Ναι, ναι, γερμανική ρε φίλε. Η Μακεδονία δεν έχει μαλακίες όμως. Λιμάνια κινέζικα, τηλεπικοινωνίες γερμανικές, νερά γαλλικά. Άκουσες ποτέ να λένε η Ελλάδα να είναι ελληνική. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το έλεγε ο Ανδρέας από παλιά. Στους Έλληνες δεν ανήκει. Α. Και το ανήκω έχει όμως και αυτό την ανάγνωσή του δηλαδή. Βέβαια, εννοείται. Ανήκει, ανήκει, αλλά ρε παιδί μου έχει τη διαχείριση. Την διαχείριση, ναι. Τη διαχείριση την παραχωρούμε, ναι. Δηλαδή ανήκει στους Έλληνες, αλλά άμα ο Γερμανός ξέρει και κάτι και μανατζάρει καλύτερα. Είναι όπως εταιρείες που εμείς δεν μπορούμε να τους κουμαντάρουμε, αλλά οι ξένοι μπορούν. Τι... Αυτό. Απλά υπάρχει ο κίνδυνος να κάνει χρησεκτησία ο Γερμανός μετά από κάποια χρόνια, δεν το ξέρεις. Πού κολλάς, μωρέ, μην δεν θέλω κομπλέξει. Ναι, αλλά θα το έχουμε ξεχασμένο τότε. Θα λέμε και δικό μας ήταν, πάρ' το κίνδυνο, τελειώνουμε. Χρέη έχει. Άσε που είναι σαν τα οικογενειακά χωράφια της κληρονομιάς που μπλέκονται 15 αδέρφια και ξαδέρφια που λες άντε στο διάλο, πάρ' το εκεί πέρα να τελειώνουμε. Θα κάθομαι εγώ να μπλέκω να πληρώνω φόρους. Πάτω εσύ που ξέρεις καλύτερα. Καλημέρα, Αλβανός. Γεια σου, Αλβανέ. Μην το λες παρά έξω τώρα, σε πάρουν χαμπάρι κανένα συλλαλητήριο. Θα αρχίσω να σου πω κάτι, ρε φίλε. Τι συλλαλητήρια και μαλακίες λένε. Τόσο καιρό που μας γαμάει ο Τούρκος έχει μπει εκατοντάδες φορές στα ίμια και δεν λένε τίποτα. Άλλο Τούρκος. Ο Τούρκος έχει δικαίωμα. Έχει σπείρει παιδιά στον τόπο. 400 χρόνια δεν είναι λίγα. Ο Τούρκος ναι, έχει το δικαίωμα να με γαμάει. Όχι και ο Σκοπιανός. Ο Σκοπιανός όλα και όλα τρία ελικόπτερα έχει. Άρα με λίγα λόγια είναι και κακογαμιά ο Σκοπιανός. Πού πας αγάπη με τρία ελικόπτερα. Έλα εδώ ο Τούρκος που ξέρει, έχει το know-how. 400 χρόνια έκανε δουλίτσα. Έκανε δουλίτσα και έσπρε πολλούς από αυτούς που ήταν στο συλλαλητήριο κιόλας. Μην τρελαίνε στεγνήσει οι Έλληνες οπότε. Πόσο μπροστά ήταν ο Σιδηρόπουλος, ρε φιλέ, όταν έλεγε ο Μίκης, ο Μίκης, ο Μίκης, ο Μάους. Ο Μίκη, Μίκη, Μάους, ευθύ. Ο Μίκη, Μίκη, άξιον εστί. Για πάτη σε ένα ροκέντρο. Εδώ δεν τα μετράκια ποσό. Για τούτο να γυρίσω πολλά. Την ώρα που είναι στα πολλά. Που με χέρια ψηλά. Το παίζει σοφά και καλά. Τι είπα να πει αυτό. Δηλαδή στα γεράματα αυτά τα χαλιά. Τραγούδισε και τραγούδι του Μίκη ο Σιδηρόπουλος. Ναι, με, εννοείται. Έτσι δεν μιλάμε για την καλλιτεχνική αξία. Μην τα μπλέκεις όμως. Δεν τα μπλέκω. Δεν τα μπλέκω. Άλλο το καλλιτεχνικό. Καθόλου δεν τα μπλέκω. Συνθηματολογίες ευρυγέ. Σε πέδαινο του λεπτικέ. Για μένα πουλάς αυτά που πλειώσαν. Για πίτες και πόνα πολλά. Στις νότες το παίζει φωλιά. Και ενώ τσιτσάνι παίζει καθιστό. Εσύ το παίζεις που σου δω. Κουτούρα και πολιτικά. Και ψήνεις στον κόσμο μαθά. Και γέμεις εσύ του μάκου την πλήσια μια. Να σου πω, θα κατεβούμε την Κυριακή, λέει κάτω. Ποιοι? Συνταγμά. Παίζει Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Παίζει Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι. Αυτοί εντάξει, για το πρωί λέμε ρε. Να πάμε κάτω να κάνουμε λίγο βαβούρα. Τι για λίγο, για πρωί, μόνο θα πάτε για κανένα δύο-τρίωρο. Δεν θα κάνετε συλλαλητήριο διαρκείας για να δοθεί μια απάντηση, κάτι. Έτσι δεν κάνουμε δουλειά, παιδιά. Α, δεν κάνουμε δουλειά. Πάμε ένα συλλαλητήριο να έχει επιτυχία να μείνετε εκεί. Δηλαδή είναι το εθνικό μας θέμα, ξέρω εγώ. Η αξιοπρέπεια του Έλληνα, η ζωή μας. Θέλουμε τη ζωή μας πίσω. Εκεί τι θα φύγεις σε τρεις ώρες, δηλαδή θα πας πρωί, θα φύγεις δύο ώρες το μεσημέρι. Και τη Δευτέρα όμως, όχι μόνο Κυριακή που είναι κλειστά τα μαγαζιά, να θυσιάσει και κάτι ένα μεροκάματο, παιδιά. Ναι, εγώ κανονικά ξέρεις τι λέω. Τώρα που θα κατεβούν την Κυριακή ο κόσμος κάτω, γιατί πιστεύω να είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Ναι, είναι τρία, εγώ πιστεύω. Τέσσερα. Και μετά ξέρεις τι πρέπει να κάνουν. Να μπουν και ένα πράγμα να κάνουν, να μπουν μέσα στη Βουλή, αλλά θέλω να είναι και οι 300 μέσα. Και τι να κάνουν στη Βουλή, μπήκανε στη Βουλή, παιδιά, πάλι στη Βουλή. Κυριακάτικα στη Βουλή, μπείτε μια καθημερινή. Ήρεμα. Αυτοί όσοι θέλουν να μπουν στη Βουλή, μπήκανε. Μπήκανε και φέρανε μνημόνια. Στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής, Γιώργος λέγεται. Παιδιά, είστε τελείως καμένοι. Λυπάμαι για αυτά που ακούω. Το πρώτο το πιστεύω κι εγώ. Είμαστε καμένοι, πρέπει να σου το πω. Το έχω πει και άλλες φορές. Εσύ το λες από τη δική σου οπτική. Το λέω κι εγώ από τη δική μου. Συμπίπτουμε, αδερφέ. Αδερφέ, Γιώργο. Γιατί πολλά αδέρφια, ένα παράξενο σόι, ακούσαμε χθες στο Σύνταγμα. Κάτι αδέρφια, κάτι φασίστες, κάτι τρομοκράτες. Όλοι μαζί. Τα σόγια είναι πρόβλημα στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Δείτε τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει μια διάχυτη και χτες και τις προηγούμενες μέρες και μετά τη Θεσσαλονίκη, μια απολογία από όσους πηγαίνουν σε αυτά τα συλλαλητήρια, μια τάση απολογίας ότι δεν είναι φασίστες. Κανένας νοήμων δεν τους έχει αποκαλέσει όλους φασίστες. Ποτέ δεν το έχει πει κανείς αυτό. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ακόμη δεν είναι τόσοι φασίστες στην Ελλάδα. Όμως αυτή η τάση σας να απολογίσετε ότι δεν είστε φασίστες, ψάξτε το λίγο, κάτι δείχνει. Η ψυχολογία τα έχει απαντήσει αυτά. Γιατί νιώθετε την ανάγκη να λέτε κάθε δεύτερη σας λέξη ότι δεν είστε κάτι. Άμα δεν είσαστε, δεν είσαστε. Δεν το επιδεικνύεις. Προφανώς κάτι βαθύτερο ίσως υπάρχει. Τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος πέθανε χθες, όπως είπαμε, στα έφυγε. Άφησε τεράστιο έργο, μοναδικό έργο. Κανένας άλλος δεν έχει αφήσει τέτοια παρακαταθήκη. Τον θρηνούμε και αυτό που ακολουθεί σε στίχους του ονομπελίστα Γιώργου Σεφέρη. χάρισα τη ζωή μου. Χάρισα τη ζωή μου. Ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, τα μια φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου. Αυτός της ακροποταμιάς το μονοπάτι περπατάει, κράτοντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά, στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Κάποτε λίγο σταματά, ο δηλεμόνια στρογγυλά, τα ριχτό νερό να στρώσει και να το χρήσαφώσει. Ο Λόρκα έχει γράψει τους στίχους. Απόδοση στα ελληνικά είναι το Οδυσσέα Ελίτη, μουσική Μίκης Θοδωράκης. Συνήθως το λέει σε πρώτη εκτέλεση η Μαρία Φαραντούρη, αλλά εδώ είναι από τον Γιώργο Νταλάρα. Είναι μια πολύ έτσι δυναμική με τα τούμπανα από κάτω εκτέλεση. Το Λόρκα τον έφαγαν οι φασίστες του Φράγκο τον Αύγουστο του 1936. Ποιητής, καλλιτέχνης, μυαλό, ευαισθησία. Όλα αυτά δεν χωράνε, δεν χωρούσανε και νομίζαμε ότι είχαν σταματήσει αυτά σε τέτοιες κοινωνίες και σε τέτοια καθεστώτα και σε τέτοιες καταστάσεις. Τελικά και εκεί κάναμε λάθος, προδοθήκαμε και εκεί. Ξανάρχονται οι εποχές, ξανάρθαν οι εποχές που δεν χωράνε το Λόρκα και πολλούς ακόμα. Να ευχηθούμε να είναι μικρός ο κατάλογος. Να ακούσουμε λίγο Νταλάρα, τα τουμπανάκια και αμέσως μετά έχουμε κι άλλα. Στρογγυλά, τα ρίχνει το νερό να στρώσει και να το χρυσαφώσει. Κάτω στις ακροποταμιάς το μονοπάτι να τον φτάνουν, κάτω απ' τα κλόνια μιας φτελιάς χωροφυλάκι και τον πιάνουν. Από παραδείσι ώρα οχτώ τον σέρνουν σε κελί μικρό. Απ' έξω κάθονται φυλάνε, πίνουν ρακί και βλαστημάνε. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Το τηλέφωνο το γνωστό, σας περιμένει. Πείτε, μιλήστε. Το τραγούδι αυτό νομίζω είναι τα πρώτα, αν όχι το πρώτο, το έχει τραγουδήσει ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης. πάντα. Μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια. Εδώ είναι του αδερφού του Μίκη Θεοδωράκη, του Γιάννη Θεοδωράκη. Νομίζω είναι το πρώτο και είναι η ερμηνεία του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη. Η φωνή είναι νεανική. Έχω γράψει ένα CD, πάλι προσωπικό τόνο. Έχω γράψει ένα CD με 20-22 εκτελέσεις το ίδιο τραγούδι. Το ακούω όταν υπάρχουν διάφορα θέματα στις ζωές των ανθρώπων, γύρω μας και μέσα μας. Λοιπόν, τα κολλήσαμε όλα αυτά, τα 22 κομμάτια, όχι όλα. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε ένα, το ακούμε όλοι μαζί τώρα. Η πόλη φωνές μουσικές απέραντη δρόμη κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος κρυσίζει χέρια σπαρμένα. Oh, μείνεις δικιά μου. Η νύχτα έφτασε τα παράθυρα κλείσα. Οι δρόμοι χαθήκαν. Πάντως έχουμε βήματα να πατήσουμε. Αν θέλουμε να πατήσουμε στον παλιό τα βήματα, υπάρχουν πάρα πολλά σε όποια μορφή τα δει κανείς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Σας αποχαιρετούμε. Μαγκαζίνο σε λίγο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Κοιτάξτε, ο εθνικισμός δεν είναι δημιούργημα των φασιστών και του Μίτε. Είναι κάθε Έλληνα πατριώτη. Ήταν σαν αυτό που αναφέρατε, τον Μπελογιάννη, τον Νικόλα που αναφέρατε. Αυτό ήταν εθνικιστής, γιατί στην ουσία αγαπούσε την πατρίδα του. Έχει σημασία βέβαια να αγαπά την ουσία τη πατρίδα ή τη βιτρίνα τη. Και ο Σοκράτης πήγε πάνω στην αυτό και πολέμησε εξυπώνητο με τα χιόνια στην Αλεξανδρούπολη. Άσυμ τώρα, γιατί και ο Σοκράτης ο σοφός, ξέρεις τώρα. Τέλος πάντων, μην ανοίγουμε αυτό το θέμα. Τι είναι αυτό που ακούμε, ρε Αποστόλη, από την τρέλα μου. Με αυτό το συναλλητήριο θα ακούσουμε ό,τι μαλακία, δηλαδή έχω απειβδίσει. Όχι, καλό είναι. Καλό είναι γιατί βλέπουμε ποιοι είμαστε. Ποιοι είμαστε, που πάμε, πώς χωριζόμαστε, κατάλαβες. Είχαμε ένα καθηγιάρι, κάτι άλλο εκεί πέρα, ξεβγείτε κάτι μαλακία, τέλος πάντων. Αλλά πού ήταν όλοι αυτοί τώρα που έχουν βγει, ρε. Τι γίνεται. Ναι, εντάξει, δεν είχε βρει την αφορμή να το εκφράσει. Τώρα όμως είδες, αυτά είναι ωραία γιατί είναι ωραίες αφορμές. Να βγαίνουν από τις ντουλάπες τους διάφοροι. Λέει ο άλλος τώρα, λέει θα βάλουν, λέει, τη φύλαξη. Λέει σε ομάδες, λέει πρώην. Ειδικοδυναμητών και λοκατζίδων κτλ. Και γιατί τι είναι αυτές οι ενώσεις, ας πούμε, τι είναι παραστρατιωτικές, τι έχουν, δηλαδή. Τι... Πέφτει από τα σύννεφα, μη σε ταράξω τώρα, άστο, μη στο χαλάσω. Όλοι αυτοί, όταν είχατε το ίδιο τραγουδάκι κατά του Τσίπρα, πέρανε και σου δίνανε συγχαρητήρια και μπράβο, παιδιά. Όταν εξέφρασε άλλη γνώμη για το μακεδονικό, τέλος πάντων και για τις συνάξεις εκεί πέρα, σου την πέσανε κανονικά, Μια χαρά, μπράβο, έτσι. Μέχρι που μία σε είπε και φασίστα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, για να δούμε λίγο και μια άλλη ανάγνωση. Δεν θα σ' αρέσει πολύ. Όχι, πες, δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Τόσο καιρό πέσιμο από τα σιριζοτρόλ, ξαφνικά κόλαση παντού κτλ. Και τώρα με το μακεδονικό μια ησυχία τρομερή, Κανένα σιριζοτρόλ. Γιατί μια χαρά βολεύει η στάση. Κανένα σιριζοτρόλ, τίποτα πουθενά. Εγώ δεν είμαι, μανάρι μου, εγώ δεν είμαι σιριζοτρόλ. Εσύ κι αν είσαι. Εγώ σιριζοτρόλ, πλακά κάνει. Εσύ κι αν είσαι. Ναι, έτσι νομίζεις. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί που θα πάνε στο συλλαλητήριο, πριν πάνε να το κάνουν εικόνα, πάνω στο βάθρο να κάθεται ο Μίκης Θεοδωράκης στο αναπηρικό του καροτσάκι και δίπλα του θα κάθεται ο Άγιος στο θρόνο του, γιατί θα τον πάρει μαζί το θρόνο. Λοιπόν, τα ίδια χρόνια έχουν, απλά ο Άγιος είναι όμως αναθρεμένος. Διάβαζε τότε. Δεν είχε πάρει χαμπάρι, τι γινότανε. Μόνο αυτό να κάνουνε εικόνα. Μ' αρέσει η ψυχραιμία που αντιμετωπίζεις αυτούς τους ηλίθιους τους χρυσαυγίτες που το παίζουν δίθεν πατριώτες και τους άλλους τους πανηλίθιους, τους Μακεδόνες, να το πω, υποστηρίζουν για τη Μακεδονία. Εδώ δεν έχουμε την πατρίδα, την έχουν πουλήσει ολόκληρη. Ποιο είναι το κόλλημά τους, για πες μου. Οικονομικό. Οικονομικό είναι το κόλλημά τους. Ναι. Δεν πάνε στο διάλογο. Τι να κάνεις, τώρα είναι θέμα επιβίωσης. Μας έχουν ζαλίσει, ειλικρινά σου μιλά, αυτοί όλοι δίθεν πατριώτες, αγάπη μου. Για γυναίκα θα κάνανε 500 χιλιόμετρα να κατέβουν 500. Για μια γυναίκα θα το κάνανε. Δεν θα το κάνανε. Εγώ το έχω κάνει. Τι? Αλλά είμαι γνωστός δούλος. Σωστός, έτσι πρέπει να. Να σου πω κάτι, ρε. Εγώ μίλησα με τον λογιστή εχθές. Μου είπε για το ΦΠΑ. Μου είπε για το φόρο εισοδήματος που θα πληρώσω. Ήρθε η ΔΕΗ στο σπίτι 500 ευρώ και τσακώθηκα από όλο τον κόσμο στο σπίτι. Τι διάλογο 500 ευρώ, τι κάνατε. Τα 200 είναι αυτά τα, πώς τα λένε, τα ενεργειακά, τα αμαδί και τα αμινιμέ, πώς τα λένε. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι τα προβλήματα που πέφτουν. Παιδί μου, 500 ευρώ, τι στο διάλογο κάνετε στο σπίτι. Πάει ο δονητής σύννεφο. Δουλειά δεν κάνεις εσύ. Χρησιμοποιώ καλοριφέρ, ρεύμα, καθαρό. Δεν έχω. Έχουμε καλοριφέρ στο σπίτι. Δεν είναι ούτε ερκοντήσιο ούτε τίποτα. Καλοριφέρ πετρελαίου ή ρεύματος. Πετρελαίου, φυσικό αέριο, ρε. Πώς το λένε, ρε. Πλάκα μας κάνει. Δεν σου κάνω πλάκα. Ωραία, πώς πήγε 500 ευρώ, παιδί μου. Δεν ξέρω, σου λέω. Τα 200 είναι τα... για τα νησιά, κάτι λέει, κάτι περίεργα. Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, τα προβλήματα, έτσι. Παιδί μου, δεν είναι οικονομία στα ντίλτο. Δεν είναι σαν τις λάμπες της LED. Είπαρε ντίλτο με LED. Δηλαδή θέλει λίγο το δονητή να το κάνεις με ένα μέτρο, τέλος πάντων, ένα ρέγουλο. Δηλαδή σου είπα εγώ που μου είπες ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και κάνεις το σούπα να πάει να χαμηθείς. Δεν τονούσα να χρεωθείς και τόσο. Έχω 4 γυναίκες στο σπίτι και λείπω όλη μέρα. Τι στο διάλογο κάνω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω.